إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برمبي عز وجل كي سنو درس توحيد ني عمل سوبق جوت كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة. والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني sunu bindi bi wessu ñi ngi andon ak borom téré bi mu doon léral yenn biir yi nga xamanteni ni dafa aju ci lu jëm ci walu ko ramu sakku go xamanteni ni dess na ko sakku ndax ramu lu alquran saxal la ma ngok kon ndem lu alquran saxal la lu jammi wara wut la waye nak xam ngeen ne alquran mom sunu borom daf ci def ay faram facce yoni yonante pour mu leral ko lolou motax lu ne rek and nak ak leral manam tay buma la don misal day melni nga am wéredi bi nga amé wéredi nga dem hôpital ñu prescrire la ordonnance médecin bi prescrire la ko xam nga médecin bi bu la ko prescrire lé digëntém ak pharmacien bi nga xamanténi ni mo lay jaay ordonnance bi dina ci am au minimum kenn ko xamné dina la wax né garab bi kat ni nga koy nané ni nga koy jëlé ni nga koy jëlé mais médecin bi dou le prescrire l'ordonnance té dou la wax lolu waxulako nga dem ci pharmacien bi tam momit waxulako ñom ñaan ñep ñu bayyi la nonu rek ngay lambatu dédét faaw au minimum mu am kenn ci ñom ñaar kula léralal garab bi ni nga koy jëlé waaw gis nga lolu motax ñuy téré nga dégg ne garab sangam bax na rek nga dem jël ko sans médecin prescrire la ko waaw lo tax ñukoy téré parce que lan détail yi aju ci garab gogé yow mi nga xamanteni ni do spécialiste ci walu wër gi yaram yoyu pégoko kon nak lolu mën na représenter danger ci yow mi nga xamanteni ni spécialiste xolou la defula dara nga ñew rek bëgg jël garab tel wala garab sangam kon gis nga lolu misal la ci mbiru aduna baat yi di ramok yu demé nonu ay baat la yo xamni lu alquran saxal la waye nak nan lañ koy jëfëndiko wé wax ji moy lolu donc xam nga bo ñëw rek ni nit ñi ramu bayi len nonu day melni rek da nga leena indil garab bayi len nonu mako garab gi ñan ñoko wara jël kan moy ki habilité pour mëna jël garab gi waaw kan moy ki nga xamni garab bi kat bokku na ci ñi nga xamanteni ni waruñu ko jël ndax amana ñakul ne mom mi ngi naan benen xétu garab wala amna leneen lu nekk ci yaramam lo xamni mëna interférer ak garab gi mais yoy yeb ay mbir la yu ci aju loolu borom téré bi doon expliquer dig gram rek nga daw feux gis nga ne ma ngi uti gram mais fo koy uti ak no koy uti da ngay dem ci alquran nga jang ko alquran wax la lan moy ram mango ak nan lañ koy uti ak fan lañ koy uti mango lolou lu jara baye xel la lu jara baye kon manam wax kat yi aussi jangale kat yi waruñu di yëkëti baat yi rek bayyi nonu baat yi mu melni ben noix de coco bo xamanteni ni le ci bir le nit ki soxla te xaraloko ko tojoloko ko mu meuna jefandiko le ci bir ha coco bi bala mu la amal njëriñ waaye nga mën a àgg ca lépp ca biir noix bi mango muy chair bi ci biir ak ndox mi boobaa la la koko bi di amal njëriñ. Mais boo tëyee doomu koko bi noonu rek xolli woo ko tojoo la ca biir doo ci gaaw a jëriñu de. Baat yi noonu la mel. Moo tax da ngay fekk ci alquran léegooleeg mu koy dàq léegooleeg mu koy saxal léegi yow loolu noo koy boole fee mu ñëw dàq ko fee mu ñëw saxal ko dafa am bu mu dàq am bu mu saxal kon dalay wan ni du lépp li ngay dégg ci ràmm rek looloo sax déedéet. Moo tax mu aajowoo kon dellu ci alquran waaye dellu ci njàngale yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Mu mel ni waxoon nañ la ne ràmm moom am nay charte condition am na nuñ koy wute ci kan lañ koy wute ci borom bi tabaraka wa taala ndax moom mooy borom ràmm mooy ki ko moom. Ëllëg bis buñ taxawee ci kanamu borom bi tabaraka wa taala jaam yépp kenn amut sañ-sañu wax lu dul ne sunu borom moo lay jox ndigal man dha alladhi yashfau indahu illa bi izni sunu borom ne ana kan mooy ki nga xam ni moo saña wala boog mooy ràmm bés keroog fa moom borom bi tabaraka wa taala lu dul ci ndigalam kon amut kenn amut kenn kuy ràmm lu dul ci ndigalu borom bi tabaraka wa taala ngay ràmm borom bee lay jox ndigal nga doog a ràmm kon benn condition mi ngi noonu ci kan la ñuy sàkkoo ràmm ci kan lañ koy wute ci yàlla lañ koy wute kenn du ko wute ci mbindeef ndax mbindeef moomu ko yàlla moo ko moom mbindeef bu nar a ràmm ëllëg ci ndigalu yàlla lay ràmmoo yàlla koy jox ndigal ni ko diw ràmmul mu doog a ràmm waaye kenn du jóg de son plein gré jóg ne da ngay ràmm waaw kii ñoo bokkoon nangam wala ñoo bokkoon kër wala ñoo bokkoon réew tax rek nga jóg ne da ngay ràmm kenn amut sañ-sañ boobu kenn amu ko ma nga ko. Kañuy ràmm tamit dafa am aspect yu ñuy mel yu mu war a mel moo taxoon ma joxoon la misaal ci wàllu examen repêchage yeeg yooyu ma nga gis nga am na note yoo xamante ni nii boo ko amul wax dëgg yàlla gaañu luñ la repêché gis nga ma nga donc moo tax sunu borom ne wala yashfauna illa liman irtada kañuy ràmm day nekk koo xam ni sunu borom gërëm na ay waxam ak jëfam gërëm pas-pasam maanaam day nekk koo xam ni ba muy dikk indaalewul bàkkaari bokkaale ndax bokkaale boobu sunu borom gërëmu ko indaalewoo bokkaale ci wax indaalewoo bokkaale ci jëf indaalewoo bokkaale ci xol ci pas-pas indaalewoo ko waaw. Waaye nag comme que doomu aadama moom def ko tu njuumte la tàbbi nga ci yenn bàkkaar yoo xam ni aajo woo nga ràmm ña ñuy ràmm nii la ñuy mel kon lii mooy ràmm ci tënk ma ngoog lii mooy ràmm ci tënk benn bi mooy ne ci borom bi tabaraka wa taala képp lañ koy wute ñaareel bi mooy ay condition condition bu njëkk bi mooy képp koy ràmm ci ndigalu borom bi tabaraka wa taala ngay ràmm yàlla lay jox ndigal nga doog a ràmm ba ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam nag moo tax gis nga muy sujjoot sujjootam bu yàgg boobu une semaine mu koy sujjoot di xaar ndigalu borom bi tabaraka wa taala une semaine sujjootu une semaine keroog yow mal qiyaamati di xaar ndigalu borom bi tabaraka wa taala une semaine loolu du lu ndaw. Beneen condition mooy kañuy ràmm day nekk koo xam ni am na fu mu toll aajo woo ràmm ga waaye du ku n'importe qui rek ñu ne des koy ràmm déedéet ma ngoog déedéet. Baat yu mel nii dafay baax ñu koy leeralal nit ñi di leen ko faram-fàcceel di leen ko tafsil parce que buñ ko généraliser rek nit ki mën na dem di ko wut foo xamante ni du foofu la ko war a wute ñu bëri lii mooy seen jafe-jafe jël ay baat noonu sànni ko ci biir nit ñi rek moo taxit yow it nekkal koo xamante ni aussi da ngay bàyyi xel mbir yi baat boo dégg joxoon naa la benn raygal neewoon naa la baat boo dégg dawal ci alquran dawal ci sunna yonant bi ndéem baat boobu baatu diina la lu ñu war a appliqué la ci diina di nga ko fa war a fekk nga gëstu ba gis fa mu war a nekk nga xool li muy tekki. Bu dul loolu mën nañ la enduire en erreur. Ne la garab gi baax na de, eh garab gi de ba ma ko naanee sama tension bi daa normal. Yow xamoo ndax sa tension moment boobu yéeg na wala yéegul. Xamoo garab gi ah effet indésirable yi mu am yooyu yëpp lijjanti woo ko. Comme dee nga ne garab bi baax na daal nga rew jëndi garab gi. Ah boo deful ndànk bu la ca dara fekkee doo yedd kenn sa bopp nga war a yedd. Sa gëm nag mbiru àdduna bii moo tëddee noonu tegu ci principe yooyu waxuma laa mbiru diine gii nga xamante ni moo ëpp solo fuuf moo gën a rëy fuuf moo gën a màgg fuuf. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la mbokk julit yi waaw lu jar a bàyyi xel la. Gis nga sa diina, sa diina mooy sa capital, sa diina mooy sa capital. Sa capital nag ci commerçant bi capitalam bu ko lekkee mooy daanu ne échoué na. Xam nga mën nga lekk ci bénéfice bi di ci cof-cofaan léegoo léeg sax nga lekk bénéfice bi yépp mais dese capital bi. Capital bi moom boo ko lekkee c' est fini sa commerce daanu na. Sa diina mooy sa capital kon téye ko bu baax. Bu ko defee kon mbokk yi dañuy teg foofu sun baaram ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu taw fiir defal leen ko defal ñu tay siir defal leen ko ñu bañ a fàtte dars bi nga xamante ni nii incha allah mooy darsu asmaullahi alxusna yi mangoog nga xamante ni nii dana nekk en direct 8h30 incha allah ñu bañ koo fàtte waaw bañ a fàtte aussi mokkal beeg tari bi waaw parce que asmaullahi alxusna yi jar na yittewoo lool waaw ci mokkal ko ak comprendre ko waaw rawatina nag ci biir kër yi xale yi jigéen yi loolu moom nañ fexe góorgóorlu ci waaw borom kër yëpp nañ góorgóorlu ci loolu ñoom ñu mokkal ko waaye fexe nag mokkalloo ko jigéen ñi ak xale yi ci biir kër yi mangoog yàlla ñu borom bi tabaraka wa taala defal ak jàppandal defal ñu tawfiq defal ñu aafiya. Asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.